Barbara Marcinik. Spotkajmy się ponownie po 21:00. Do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Anita Włodarczyk ze złotym medalem na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie. Więcej o tym powiemy już za chwilę w sporcie. A w serwisie Trójki trzy bomby pod wodą w pobliżu Kołobrzegu. Jutro o poranku będzie trzeba ewakuować co najmniej 2200 osób. Sonda, która ma zbadać Słońce, już poleciała w kosmos. Wystrzelono ją z przylądka Canaveral na Florydzie. Z Bałtyku o poranku zostaną zabrane trzy bomby z czasów II wojny światowej. Leżą one na dnie morza, kilka metrów od brzegu, w dzielnicy Podczele w Kołobrzegu. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców i turystów. W sumie dotyczy to co najmniej 2000 osób. Jutro od 7 rano plaże i ścieżki rowerowe będą zamknięte w promieniu 2,5 km od ośrodka Arka do Sianorzęd. Z kolei od wejścia do portu Kołobrzeg do miejscowości Wieniatowo nikt nie może pływać w wodzie. Tak o akcji rozbrojenia bomb mówi Jacek Kwiatkowski z flotyli obrony Wybrzeża. Minerzy, jest wiązek marynarki wojennej, są specjalistami od takich prac. Nie szacujemy, jaki będzie czas przeprowadzenia tej operacji. Najważniejsze, aby to zrobić w sposób bezpieczny. A po wyciągnięciu bomby zostaną zawiezione na poligon i zdetonowane. Dzień Arabski zakończył w Warszawie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Na torze wyścigów konnych Służewiec można było oglądać piękne zwierzęta i emocjonujące gonitwy. Impreza gościła w stolicy po raz pierwszy. Konie arabskie to jest cudowne zwierzę, przepiękna sylwetka, przepiękna maść, które są niesamowite, ja takich nie widziałam. Puszysty, mięciutki ogon i ta grzywa cudowna. Tak cudnego stworzenia Bożego jak koń arabski to chyba nie ma. Konie arabskie są chlubą Polski, zawsze były tylko wystawy w Janowie Podlaskim i myślę, że wszystkich trzeba zapraszać. Tutaj właśnie w Warszawie jest teraz okazja świetna. Do pokazu zgłoszono 82 konie ze stadnin prywatnych i państwowych z Janowa Podlaskiego, Białki i Michałowa. Patronem medialnym Narodowego Pokazu Koni Arabskich jest Polskie Radio. A rekonstrukcja jednej z najważniejszych batalii Bitwy Warszawskiej była dzisiaj we wsi Osów na Mazowszu. Wydarzenia z 14 sierpnia 1920 roku odtworzyło blisko 200 rekonstruktorów, w tym 30 kawalerzystów. Polacy ruszyli do kontrataku! Strzały karabinów maszynowych i wybuchy z armat są nieodłącznym elementem rekonstrukcji. Andrzej Michalik, który brał udział w wydarzeniu jako członek 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, jest jednocześnie inscenizatorem tej rekonstrukcji. Wyjaśnił, że bitwa pod Osowem była najważniejszym starciem w całej Bitwie Warszawskiej. Dlatego, że tu właśnie 14 sierpnia 1920 roku po raz pierwszy żeśmy przełamali nawałę bolszewicką w marszu na Warszawę i nie tylko. Z kolei Natalia z Nieporętu, odtwarzająca rolę sanitariuszki Wojska Polskiego, mówiła, że to ciekawa forma spędzania czasu. Takie bardzo nietypowe hobby, można się naprawdę ciekawych rzeczy dowiedzieć. Właśnie tego, jak na przykład wyglądało to życie te 100 lat temu, jak w ogóle wyglądały te bitwy, co przeżywali może ci ludzie. Rekonstrukcja to też atrakcja dla widzów. Wspaniała lekcja historii dla starszych i młodych. Rekonstrukcji w Osowie towarzyszył również piknik historyczny. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sonda Parker Solar Probe została wystrzelona w stronę Słońca. Start nastąpił z przylądka Canaveral na Florydzie nad ranem tamtejszego czasu. Sonda ma zbadać procesy cieplne zachodzące w rejonie Słońca. Dolatując pierwszy raz w historii na bardzo bliską odległość od gwiazdy. O szczegółach misji Chicago Piotr Orłowski. 3, 2, 1, 0. Lift off. Start misji Parker Solar Probe udał się w drugim z planowanych terminów. Dzień wcześniej, w związku z problemami technicznymi, trzeba było odwołać całą skomplikowaną operację. Sonda poleciała w historyczną misję na pokładzie rakiety Delta IV. Urządzenie warte $1,5 miliarda ma zbadać tajemnice burz słonecznych. Podczas misji Parker Solar Probe ma okrążyć Słońce aż 24 razy. Ma znaleźć się w rejonie korony gwiazdy. Do tej części atmosfery Słońca nie udało się dotychczas dotrzeć żadnemu urządzeniu, które stworzył człowiek. Sonda ma zbliżyć się do Słońca na odległość 6 milionów kilometrów. Pobije w ten sposób utrzymujący się od ponad 40 lat rekord misji Helios 2. Ta sonda w 1976 roku doleciała na odległość 7 razy większą. Parker Solar Probe, krążąc wokół Słońca, ma nieustannie wykonywać pomiary. Naukowcy liczą, że dzięki wynikom będzie można zbadać przepływ energii słonecznej. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Anita Włodarczyk ze złotem, Joanna Fiodorow z brązem, a w międzyczasie srebro Sofie Naui na 1500 metrów. Pięknie układa się dla nas ostatni dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Zmagania w Berlinie z bliska ogląda Tomek Gorazdowski. Tomku, pozycja Włodarczyk przez moment nie była zagrożona. No po pierwszej próbie Polka nie była zadowolona z siebie, bo rzuciła poniżej 70 metrów, a to mistrzyni, można powiedzieć, nie przystoi, ale kolejne rzuty z rzutu na rzut były coraz dalsze i w końcu oczywiście niezagrożona Polka po raz kolejny zdobyła tytuł mistrzyni Europy. Nie powiodło się Malwinie Kopron, która skończyła poza podium, ale to nie był dla niej udany konkurs, natomiast bardzo się cieszyła Joanna Fiodorow, która zapewniła sobie brązowy medal, a mogło być przez jakiś czas, wydawało się, że więcej, ale niestety nie wszystkie próby były udane. Więc mieliśmy już złoto złoto i brąz, a srebro dołożyła, jak wspomniałeś, Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. Nasza drobna Zosia pobiegła fenomenalnie ostatnie 100 metrów, wyprzedziła rywalki, nie zdołała tylko doścignąć fenomenalnej Brytyjki Muir i zdobyła srebrny medal na tym dystansie. Na 5,80, mówię już o konkursie skoku o tyczce, odpadł Paweł Wojciechowski, ale w ogóle ten konkurs, który jeszcze trwa, stoi na kosmicznym poziomie. Już kilku zawodników skoczyło 6 metrów, między innymi prowadzący w tej chwili Szwed Armand Duplantis, który ma dopiero 18 lat, a już skacze 6 metrów. Został w konkursie jeszcze tylko jeden Polak, Piotr Lisek. On dosłownie za moment będzie miał jeden ostatni skok. Ostatni, jeżeli nie zaliczy wysokości 6 metrów. Jeżeli skoczy, to walka przeniesie się na wyższe odległości, ale Duplantis już powyżej 6 metrów. Morgunow 6 metrów i walczyć będzie po Piotrze Lisku, Renaud Lavillenie. Kosmiczny konkurs, a my mamy 3 kolejne medale. Dziś brązowy, srebrny i złoty. Dziękujemy, trzymamy kciuki za Piotra Liska. Ja jeszcze przypomnę, Anita Włodarczyk złoty medal, Joanna Fiodorow z brązem, a Sofia Enaui ze srebrem na 1500 metrów. W piłkarskiej ekstraklasie rozegrano dziś 3 mecze. Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Jagiellonią Białystok 0-2. Lech Poznań wygrał z Zagłębiem Sosnowiec aż 4-0. Natomiast Piast Gliwice odniósł pierwszą porażkę w sezonie. Przegrał z Legią Warszawa 1-3. Obrońca Legii Mateusz Wieteska mimo zwycięstwa widział wady w grze stołecznego zespołu. Podkreślił, że mistrzowie Polski mieli ułatwione zadanie, ponieważ gospodarze przez 45 minut grali w dziesiątkę. Graliśmy jednego zawodnika w przewadze i na pewno nie możemy wchodzić tak w drugą połowę, gdzie mamy jednego zawodnika więcej i dajemy się zdominować zespołowi z Gliwic. Dobrze, że obudziliśmy się po tej straconej bramce i cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz. W Niemczech strzelanie rozpoczął już Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski strzelił 2 gole w meczu o Superpuchar Niemiec. Powoli kończy się pierwsza połowa. Bawarczycy wygrywają 2-0, a wieczorem mecz o Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona kontra Sevilla. Kończymy żużlem. W zakończonych meczach Ekstraligi Włóknia Szczęstochowa wygrał z Falubazem Zielona Góra 52-38, a KS Toruń pokonał Unię Tarnów 51-39. W trwających meczach Stal Gorzów Wielkopolski wygrywa ze Spartą Wrocław 15-9, a w meczu Unii Leszno z GKM-em Grudziądz jest jak na razie remis 12-12. Noc praktycznie bez chmur, wyjątkiem jest północ kraju, tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 17 na Śląsku i 18 miejscami na Wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia przeważnie słonecznie, na termometrach zobaczymy od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinniwc.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, Sopot. Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Gala 21. konkursu, pamiętajmy o Osieckiej, u nas w Sopocie, to znaczy kończą się właśnie półfinały i będziemy wiedzieli, kto w Sopocie zabiera do domu takie nasze sopockie nagrody. Patrzę i mówię do pinkowego mikrofonu, na którym jest napisany Trójka Polskie Radio i który trzyma w swoich delikatnych dłoniach nikt inny niż Baszka Marksik. Bardzo się cieszę, Baszka. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, no tak. Tradycji stało się zadość. André, jak każdego lata, od wielu tych lat, czyli od prawie ćwierć wieku, otwiera wydania magazynu. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy Państwo nas słuchają, powinna kończyć się gala. No, my nie możemy na żywo z Państwem obcować, bo jesteśmy na tej gali. Zresztą Państwo wszystko wiedzą, jeżeli słuchali Państwo Trójki pod Księżycem. Tak więc jest to oczywiście nagranie. A kiedy nagrywaliśmy, spadł upragniony deszcz. I to słychać. Piękny dźwięk właściwie teraz, prawda? Przynajmniej ja go tak odbieram. Taki spokojny deszcz, który daje tą ochłonę i trochę wyczyści nam powietrze. No dobrze, zgodzę się przez uprzejmość. Kwiaty potrzebują wody. Myśl o kwiatach. Myślę o kwiatach, okay. Oczywiście. W takim razie, proszę Państwa, zaczynamy. No u nas w Sopocie co lato, na początku sierpnia jest ten gorący okres, gdzie ludzie, którzy się kwalifikowali do tego drugiego etapu, przyjeżdżają do Sopotu, aby mieć dwa dni bardzo intensywne warsztaty pod czułym okiem Jurka Satanowskiego, dyrektora artystycznego festiwalu. I oni próbują wtedy stworzyć z tych swoich dwóch piosenek, które każdy przedstawi, jakiś bardzo piękny, wzruszający program, który prowadzi Magda Smalara i który potem jest pokazywany na naszej małej scenie aż 8 razy, łącznie z galą i mamy 21. edycję. Ona jest specjalna, specyficzna i ma nową formułę, ponieważ Fundacja Okularnicy Agaty Passant razem z nami znalazła porozumienia, aby przenieść finał z Warszawy do Poznania, do Teatru Nowego. Tylko, że w Warszawie u Was w Trójce będzie ten absolutnie koncert konkursowy, w którym jury przychodzi i decyduje, kto dostanie te wielkie nagrody, ale potem już są też koncerty galowe w Teatrze Nowym w Poznaniu. Tu w Sopocie mamy ten właściwie zawsze najpiękniejszy okres, w którym uczestnicy poznają się między sobą, poznają się z muzykami, pracują, co wieczór dostaną uwagi od Satana, od Jurka Satanowskiego, od pani Smalary, od może innych artystów, którzy odwiedzają koncerty, mogą się zmierzyć z publicznością i jest nagroda publiczności. Publiczność głosuje i będzie nagroda publiczność, która oznacza, że za rok ten, który dostanie, albo ta lub ta śpiewaczka, który dostanie nagrody, wraca do Sopotu już jako gwiazda. I jeżeli byście Państwo poszli na pierwszy koncert i na jeden z tych ostatnich, to byście Państwo zobaczyli, jak to spotkanie z taką tłumną publicznością, a także z taką fantastyczną orkiestrą, daje skrzydła. Jak ci młodzi ludzie rozwijają się, jak oni są coraz pewni na tej scenie, jak szukają nowe, bardziej się zsublimowane wyrazy i to wszystko po prostu dzięki tej praktyce. Jednak jest coś takiego, ta praktyka teatralna, ona po prostu jest największym bodźcem do rozwijania się. André, ponieważ jak niektórzy zauważyli, nie tylko Sopot istnieje na mapie świata, na mapie bardzo kulturalnej także, to jeżeli pozwolisz, to my teraz przeniesiemy się do Wrocławia. Bardzo mi miło. Magazyn bardzo kulturalny. To są nasze wakacyjne podróże w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim. Spotkaliśmy teatr, który, no właśnie zaraz dowiemy się, czy można go spotkać we Wrocławiu częściej, czy w świecie gdzieś. Bardzo proszę, przedstawcie się. Alicja Braal, miło mi. Grzegorz Braal, dzień dobry. Pieśń Kozła, czyli reprezentacja, czyli pan dyrektor i twórca, reżyser oraz Alicja, która no, na pewnym etapie dopiero przyłączyła się do pieśni. Kiedy? Przyłączyłam się do teatru dopiero w 2014. Skąd Pieśń Kozła? Tak dawno nie spotykaliśmy się i nie tłumaczyliśmy nazwy tego teatru. Pieśń kozła? No to jest greckie źródło słowa tragedia. Tragon po grecku znaczy pieśń kozła. W zasadzie w oryginale to również znaczy taniec kozła. Legenda jest bardzo piękna i mówi o greckim roliku Ikariosie, który otrzymał od boga Dionizosa pierwszą gałązkę winorośli w zamian za to, że tenże Bóg uwiódł rolnikowi młodziutką córkę, która zresztą się potem z miłości do Dionizosa powiesiła. No, i potem, ale posłuchaj dalej, bo potem nastąpił absolutny wybuch kobiecych samobójstw w starożytnej Grecji przez powieszenie. I Hera, chcąc ochronić dziewczęta greckie przed tego rodzaju śmiercią, wiesz co bym myśliła? Huśtawkę. I huśtawka jest pochodzenia boskiego, chroniąca dziewczynki przed tym, i dziewczyny, i kobiety, przed tym, aby z miłości nie popełniały samobójstw. Czyli mają taki rodzaj namiastki w postaci tak. czegoś, co wisi, tak. ale nie zabiera życia. A przypomnij, w którym roku Grzegorz Brall, w którym roku powstała Pieśń Kozła? Pieśń Kozła powstała na zaproszenie ośrodka Grotowskiego z Wrocławia w 1996 roku i przez 5 lat pierwsze byliśmy w gościnie w ośrodku Grotowskim. Tam mieliśmy salę, znaczy nie mieliśmy, tylko mogliśmy tam próbować różne rzeczy. I w 2002 roku znalazłem refektarz na ulicy Purkiniego, który należał wówczas do konserwatora zabytków, ale konserwator zabytków sprzedał obiekt prywatnemu deweloperowi i ten deweloper zechciał nas tam dalej trzymać, nie podnosząc za bardzo czynszów, co było wspaniałą sprawą. Także jesteśmy od 2002 roku, przez 16 lat jesteśmy na Purkiniego. Zadałam pytanie, czy częściej można Pieśń Kozła spotkać we Wrocławiu, czy gdzieś w świecie, ale powiedzmy, że tę rozmowę prowadzimy na festiwalu szekspirowskim, na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego, w którym nie po raz pierwszy Pieśń Kozła występuje w tym roku z Hamletem, komentarzem, o którym nade wszystko będziemy rozmawiali, ale w zeszłym roku zachwycaliście nas wyspą, czyli waszą naturalnie wersją burzy, no, oczywiście Szekspira, w tym roku w konkursie, ale to nas na tym etapie tak bardzo nie interesuje, jak sam spektakl. Ala jest autorką libretta, Grzegorz oczywiście jest reżyserem, ale umawiałam się również z Maciejem Rychłym, który z wami związany jest od lat. Jeszcze go nie ma, może do nas dotrze. Niemniej ta muzyka w waszych spektaklach jest niezwykle ważna. Może od tego wyjdźmy. Muszę powiedzieć, że znalezienie dla naszej pracy kompozytora jest niezwykle karkołomną sprawą. Dlatego, że przez początkowe lata naszej pracy, ja jeszcze wtedy pozostając pod wpływem pracy z Włodkiem Staniewskim i Gardzienicami, korzystałem z zasobów ludowych, czyli etnicznych, czyli z takiej etnografii. Aż uznałem, że podbieranie ludziom z różnego rodzaju wsi muzyki po to, żeby z niej korzystać, czerpać natchnienie, inspiracje i robić spektakle, jest w dużym stopniu nie fair wobec tych ludzi. I naprawdę pomyślałem sobie, że zaczniemy muzykę komponować do tych spektakli, zaczniemy muzykę tworzyć oryginalną. Jakoś miałem poczucie, że dobrnęliśmy do takiego momentu, gdzie ta muzyka etniczna należała w dużym stopniu do doświadczeń Gardzienic, ale już nie moich. Ja miałem poczucie, że to nie jest moja ścieżka, że ja muszę zacząć inaczej i wtedy pojawił się Maciej Rychły. Aczkolwiek źródłowo z muzyki etnicznej jak najbardziej, muzyki świata. Tak, przecież kwartet Jorgi, muzyka świata, muzyka bałkańska, etniczna. Chociaż jeszcze wcześniej pojawił się przez zupełny przypadek Jean-Claude Acquaviva, kompozytor korsykański, którego ja zobaczyłem we fragmencie spektaklu tańca niejakiego Sidi Larbi Sherkaoui. Sidi Larbi Sherkaoui to jest obecnie, myślę, jeden z trzech najbardziej wziętych młodych choreografów europejskich. Ja się zachwyciłem nie tyle tańcem, co tą muzyką i dotarłem do Jean-Claude Acquaviva i okazało się, że on bardzo chętnie komponuje muzykę wokalną. Śpiewa w zespole wokalnym korsykańskim, tradycyjnym, ale coraz bardziej odchodzi od tej muzyki. I Acquaviva napisał pierwszą muzykę zamówioną do pieśni Lira. Wcześniej była muzyka do Hamleta, ale była pożyczoną muzyką już gotową, Acquaviva, a do pieśni Lira on napisał i ta muzyka po raz pierwszy została też skontrapunktowana przez kilka pieśni Macieja, który napisał. I tak to się zaczęło. Właśnie w pieśniach Lira spotkaliśmy się Acquaviva, Maciej Rychły, ja. No i tak to poszło. Acquaviva również pojawi się w naszej rozmowie dzisiaj, kiedy dotrze do nas Maciej, przyłączy się do naszej prawie nocnej rozmowy na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ale żeby nie zagubić wątku, dopytam o to, gdzie można dla nas spotkać. We Wrocławiu gracie? Gramy we Wrocławiu, nawet w lipcu mieliśmy taki duży przegląd naszych spektakli, bo graliśmy 4 nasze tytuły, częściowo w ramach Brave Festivalu, który był w tym roku nieprawdopodobny, a częściowo jako zapowiedź Brave Festivalu, więc był Return to the Voice, był Hamlet, była Wyspa i były Pieśni Lira, czyli nasze 3 Szekspiry i 1 szkocki projekt. I muszę powiedzieć, że fantastyczne było przyjęcie we Wrocławiu widzów do Kościoła Marii Magdaleny, który ma 600 miejsc, przyszło prawie 800 osób. Ponad Return 700. To the Voice, czyli pieśni... Właściwie celtyckie, to jest opracowana przez Macieja Rychłego muzyka staroszkocka. Ja zresztą osobiście uważam, że ten Return to the Voice to jest taki opus magnum Macieja, że to jest jego największe dzieło muzyczne. Wszystkie są wspaniałe, ale tutaj jakby pokazał coś no, bardzo mistycznego. Pamiętamy waszą podróż tam, do tych źródeł, stąd Return, czyli powrót do tamtej krainy, no bo pewnie tej muzyki już tam nie wykonują, ale to była praca archeologiczna. Myśmy generalnie tą muzykę znaleźli w archiwach, bo nasza podróż nie przyniosła takiej możliwości zgromadzenia materiałów, jak była bardzo ciekawą podróżą ku ludziom, którzy mówili nam o tym, czego nie ma. Bo to jest bardzo ciekawe, że Szkocja, która jest niezwykle muzykalnym krajem, generalnie trochę spopularyzowała i to, co jest taką kalką szkocką, nie jest zupełnie tym, co jest ich oryginalną jeszcze sprzed 100-150 lat, do czego myśmy dotarli muzyką, która w niczym nie przypomina współczesnej muzyki szkockiej, którą słyszymy w sklepach itd., itd. Więc to było wielkie doświadczenie grzebania w nagraniach z lat 20., 30. To są jakieś resztki niesamowite nagrań i myśmy to odszukali, no i tam okazało się, że jest absolutna magia. No i to było tło, proszę Państwa, części zasadniczej rozmowy dotyczącej właśnie Hamleta. Hamlet, komentarz, bo tak Państwo zatytułowali ten spektakl, który oglądaliśmy w tym roku na Festiwalu Szekspirowskim. To może teraz oddam głos Ali, bo czekając cały czas na Maćka Rychłego, zaczniemy od libretta, czyli od tego, najkrócej mówiąc, o czym opowiada wasz spektakl, jaki wątek, jaki wariant Hamleta został przez was, brzydko mówiąc, wykorzystany w waszym spektaklu, króciutkim, bo zaledwie godzinnym. To prawda, jest to krótki spektakl jak na interpretowanie Hamleta, który jest uznanym za największe dzieło szekspirowskie. I tych wątków w Hamlecie jest bardzo wiele. I tutaj akurat myślę, że nie będę odosobniona, jeśli powiem, że taką soczewką, przez którą oglądaliśmy nasz komentarz, były kobiece postacie, które są szczeliną pewnych możliwości nowych, interpretacyjnych. Czyli Grzegorz tutaj skupił się na tym, czego nie można wyczytać bezpośrednio ze słów. To też ma swoje jakieś tam uzasadnienie w historii teatru. Natomiast faktycznie te kobiety są bardzo mocno odczuwalne, natomiast nie są widoczne. I tutaj możemy się na nowo zmagać z tą taką emocjonalną raną, która jest najbardziej jątrząca się w tych postaciach kobiecych, czyli w Ofelii, która popełnia samobójstwo, w Gertrudzie, która w naszym odbiorze szaleje i przez to wszystko w jakimś sensie pęka na tym dworze Hamleta, Elsinorze. Natomiast na pewno też drugą taką optyką, która była bardzo znacząca, jest też sam moment śmierci starego Hamleta, czyli pęknięcie w hierarchii i strukturze społecznej. W waszym Hamlecie obecny jest ojciec, czyli stary Hamlet, który no, w klasycznej wersji występuje w postaci ducha wyłącznie. Znaczy ja nie wyobrażałem sobie opowiedzenia tego dramatu bez obecności, takiej powiedziałbym nawet kantorowskiej obecności starego ojca Hamleta. Bo po pierwsze młody Hamlet, książę Hamlet, dziedziczy łącznie z imieniem też jakiś rodzaj klątwy. W związku z tym bardzo trudno mówić o młodym Hamlecie w oderwaniu od starego Hamleta, ale też młody Hamlet dziedziczy po ojcu cały emocjonalny bagaż, który mu tamten zostawił. Bo tamten co prawda mu mówi w rozmowie ducha z Hamletem: pomścij mnie, tylko nie ruszaj matki, a zabójcą moim jest mój brat i tak dalej, i tak dalej. To w gruncie rzeczy, żeby przyjrzeć się dobrze strukturze całego dramatu szekspirowskiego, trzeba zobaczyć, jaką rolę pełnił ojciec. Nie jaką rolę pełni syn, tylko to, co syn odziedziczył, odziedziczył jakby po ojcu. No więc to jest pierwsza rzecz, że ten ojciec musi być tam obecny. Z drugiej strony, mówiąc po hellingerowsku, jeżeli się wstawi w strukturę związków ludzkich obecnego, nieobecnego, to okazuje się, że te energie międzyludzkie nie są w stanie zignorować tej postaci. Nie ma możliwości zignorować nieobecnego ojca. Nie ma możliwości. Chociażby ten ojciec nigdy w życiu się nie pojawił, chociażby ten ojciec odrzucił i tak dalej, nie ma możliwości go zignorować. On po prostu jest potężną figurą narracyjną. Więc to jest taka rzecz. A dwa, dawało nam to też taką możliwość skontrastowania dwóch światów, żywych i umarłych. Ponieważ my spotykamy bohaterów tego dramatu w noc zabójstwa Hamleta, w związku z tym naturalną rzeczą jest, że pojawiają się tam duchy. Czyli też to, co mi chodziło od lat, żeby zrobić Hamleta jakby przez Mickiewicza, przez dziady Mickiewicza, przywołując duszyczki spętane, nieuwolnione i tak dalej. Czyli zaczyna się lamentem. Zaczyna się lamentem nad zwłokami i jest takim połączeniem właśnie retrospektywy, komentarza, dziadów mickiewiczowskich, Wyspiańskiego w takiej dalekiej odległości. No i wreszcie zaczynamy opowiadać o emocjonalności tych postaci, czyli to, co zrobiła Alicja, że w momencie, kiedy nie idziemy linearnie Szekspirem, to możemy sobie pozwolić właśnie na komentarz, właśnie na opowieść o tym, co tam eksploduje w momencie, kiedy pęka ta struktura i ta hierarchia. Ale klamra jest. To znaczy jest ten moment, powiedzmy, tuż po morderstwie, bo zastajemy ojca na łożu śmierci, a kończymy tę naszą wędrówkę za tą tragedią właśnie w momencie, kiedy Gertruda wypija ów napój, który jest trucizną. Kiedy Gertruda wypija napój, kiedy no, my idąc na skróty, to co ja lubię w teatrze i w takiej pracy właśnie muzycznej, gdzie muzyka z definicji metaforyzuje wszystko. To jest jakby podstawowa ważna rzecz, że słowo potrafi być metaforyczne, jest konkretne, ale muzyka na pewno jest metaforyczna od początku. Więc pozwalamy sobie na niesamowitą kondensację zdarzeń i pomijanie wątków, bo w muzyce dzieje się bitwa, dzieje się zdrada, dzieje się Rosencrantz und Guildenstern, dzieje się otrucie, dzieje się Laertes, dzieje się Jorik, dzieją się wszystkie inne rzeczy, dzieje się Ofelia. W muzyce to się dzieje. Gdyby tą muzykę wziąć pod lupę, to można bardzo wyraźnie zobaczyć, jak Maciej z Alicją zapisali każdą sekwencję Hamleta w tej muzyce. A ponieważ to jest muzyka, no to jest kondensatem. Nie mamy powiedziane, że tutaj Ofelia szaleje, a tutaj Laertes bije się z Hamletem po raz pierwszy w grobie, gdzie znaleziono czaszkę Jorika. Ale to wszystko jest zapisane w muzyce. Dlatego myślę, to ma taki ładunek, że tam my wiemy, że my śpiewamy jakby cały ten dramat, a widz widzi tylko tak jakby dotknięte zwiastuny historii. Możemy ujawnić, że dotarł do nas Maciej Rychły. Wstęp już wygłosił. Dobry wieczór, Grzegorz Brall. Już tak mniej więcej wiemy, jaką rolę pełnisz w Pieśni Kozła, więc może teraz my na skróty. Jasne. Padło nazwisko Aquaviva i padło nazwisko Rychły. Lubimy otaczać się dźwiękami, żeby karmić marzenia o nieśmiertelności albo o życiu długotrwałym. I każdy dźwięk jest wołaniem, daniem świadectwa nieśmiertelności, jest przywoływaniem świata niewidzialnego. To co, że wiemy, że ci ludzie u Hamleta wszyscy mają wyroki śmierci. Gdyby tak spojrzeć na to, to nie byłoby lamentu, nie byłoby też łabędziego śpiewu. To byśmy musieli stwierdzić, że w zasadzie wszyscy rodzimy się z wyrokiem śmierci. A więc gdzie byłaby muzyka? Dlaczego śpiewasz? Dlaczego grasz? W teatrze Pieśń Kozła jest to muzyka wokalna przede wszystkim. Jeżeli spojrzeć na człowieka jako na instrument muzyczny, to jest to instrument bardzo nieciekawy i bardzo ułomny, zdawałoby się, dlatego że przeważnie jest to instrument jednogłosowy i ma bardzo wąską skalę głosu przeważnie. Ale jeżeli uświadomić sobie, że mamy wrodzone kody genetyczne, porównałbym to do na przykład wyszukiwacza twarzy w byle jakim procesorze aparatu fotograficznego. W całym krajobrazie pojawi się kratka tam, gdzie są twarze. Ucho ludzkie też ma wyszukiwacza głosu. Gdziekolwiek pojawia się głos człowieka, w jakiejkolwiek konstelacji dźwięków, ten głos będzie najważniejszy. Czyli konstruując muzykę do śpiewu, konstruujesz nagle muzykę w polu największej uwagi z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Wyszukujemy głos ludzi. Jednogłos. Harmonia rodzi się tam, gdzie jest związek. Jak wyrazić niewidzialny związek między ludźmi? Jak wyrazić związek, który jeszcze nie jest uświadomiony i niewidzialny dla innych, poprzez dźwięk, poprzez muzykę, która jest zapowiedzią, która jest przywoływaniem świata wiecznego lub świata marzeń o wieczności. Także wydaje mi się, że chociaż w tym spektaklu postacie są martwe, ale jednak jestem przekonany, że Grzegorz był pewny, że są martwe, ale nie do końca. Ojej, no bardzo to powiedziałeś enigmatycznie, Macieju. Troszkę, że tak powiem, zamarzłam od środka, bo teraz nie wiem, co dalej. Uprościłabym tę ścieżkę. Po wyjściu ze spektaklu pomyślałam, to była opera. Aha, no to nie był komplement. Przepraszam cię bardzo, ja kocham operę. A ja jej nienawidzę. Skoro już mowa o miłości, to w takim razie wyspowiadam się z miłości, bo w tym związku teatru i muzyki miłość w teatrze Pieśń Kozła do muzyki nie jest miłością platoniczną tylko, ale jest też miłością fizyczną. To, że praktykuje się pieśń, praktykuje się fizyczność muzyki, to znaczy, że rytm, na przykład rytm, nabiera znaczenia, jeżeli mu się da jakieś tempo, zrealizuje się tempo, ale jeżeli zmienia się tempo, to rytm, który jest abstrakcyjny, zmienia znaczenie. Jeżeli dalej pracuje się z rytmem, to on musi osadzić się na pulsie, który jest kodem biologicznym. A jeżeli pojedziemy dalej z pracą, to grupa musi wejść na poziom groove'u. To są bardzo precyzyjne pojęcia, tak jak w przyrodzie. Pewnego dnia stwierdzasz, że zimna woda zamieniła się w lód. To jest zmiana jakości. Tak samo w tej pracy, w tej miłosnej pracy między teatrem i muzyką, w tej miłosnej spotkaniu biologicznym pojawiają się kolejne stopnie wtajemniczenia. To jest krótka rzecz o miłości między teatrem i muzyką. Przepraszam, że ja mam taki język. No, dla mnie piękne, ale nie wiem, czy nadążę. No, pewnie jest to mowa egotyczna, muzyczna, ekstatyczna. To moja ułomność, przepraszam, na początku nauczyłem się, jak miałem 6 lat, to nauczyłem się zapisywać dźwięki, a potem dopiero nauczyłem się zapisywać słowa i straszne kulfony stawiam do dzisiaj, także to chyba z tego wynika. Oczywiście tutaj muzyka trafia do publiczności teatralnej, która szuka znaku, szuka sensu na poziomie wręcz rekwizytu. To jest dosyć frustrujące dla muzyka, bo przypomina mu, że muzyka nie jest sprawą abstrakcji, do której muzyka dąży, tylko jest sprawą relacji, że muzyka jest dawcą życia, że muzyka karmi marzenia, przywołuje świat niewidzialny, przywołuje relacje między ludźmi. Muzyka jest potrzebna, ale dla publiczności teatralnej, która chciałaby czytać kody i o nich rozmawiać, zachowywać się w takim gabinecie figur woskowych z rekwizytami, które są przenoszone i gra polega na tym, że konstrukcję logiczną rozwiązujemy, no to mówiąc najprościej, taka publiczność nie ma dostępu do tej energii, o której mówię, ponieważ zwyczajnie nie ma w sobie hormonu ani języka. Hormonu, który by odprawił, ani języka, który by to opisał. W związku z tym niezrozumiałe jest bełkotem i schodzi w cień, a jednak coś brzmiało, prawda? Oj, to ja. To teraz, proszę Państwa, przerzucimy taki pomost z tego, co bardzo wysoko, Państwo to słyszeli przed momentem, z tym, co no, bliżej ziemi, takiego konkretu. Otóż przygotowując ten spektakl, Alu, współpracowaliście z przyjaciółmi z Gdańska. Tak, to prawda. Z profesorem Robertem Florczakiem i z Alicją Grucą, którzy zachwycili Grzegorza mnie od dawna, od bardzo wielu lat, natomiast Grzegorza również swoją niewyobrażalną w ogóle umiejętnością sprowadzania abstraktów w konkret. To widać właśnie przy naszym Hamlecie komentarzu, gdzie kilka takich wizji emocjonalnych, można powiedzieć, które na odległość jednak otrzymywali od Grzegorza i Alicja i Robert, udało im się to wszystko zawrzeć symbolicznie, bardzo symbolicznie, a jednocześnie bardzo konkretnie w niewiarygodnych elementach scenograficznych. Krzesła, które stworzył Robert, zachwycały przed chwilą studentów z Royal Academy of Theatre Arts z Londynu, którzy specjalnie jeszcze po spektaklu poprosili o to, żeby móc dotknąć właśnie te elementy, które pobudziły ich wyobraźnię. I muszę powiedzieć, że ja akurat miałam przyjemność być z nimi tam na zapleczu tego teatru już po skończonym spektaklu. No i to było fascynujące, jakie oni mieli skojarzenia, jak między sobą wymieniali, co to im przywołuje, jakie są asocjacje ze współczesnymi odczytaniami Hamleta. Wielu z nich też widziało w tym właśnie ten nowy brutalizm, który w zasadzie chyba Teatr Pieśni Kozła próbuje ominąć szerokim łukiem. Natomiast oni w bardzo wykwintny i wysublimowany sposób jednak wnoszą ten moment zastanowienia się, czy aby na pewno ten świat nie jest metalową konstrukcją stworzoną z resztek i szczątków życia. Scenografia rzeczywiście Robert Florczak, artysta z Gdańska, wykładający na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, i Ala Gruca, jego partnerka, która stworzyła estetyczne, ale bardzo znaczące kostiumy. Tak. No, tego się nie da w radio opowiedzieć. To wszystko się zaczęło ze scenografią od pomysłu Roberta, który jak wiadomo jest fenomenalnym metaloplastykiem. I on zaproponował taki śmietnik. On powiedział, zbierzemy różne rzeczy i ja z tych różnych rzeczy ułożę ci królestwo. I tak to trochę wyglądało, że on zbudował Elsynor z ludzkich szczątek. Przy czym to są szczątki tego, co człowiek używa. Pozostawione przez człowieka. Pozostawione, porzucone, odrzucone, zapomniane, niechciane. Takie, które się przedatowały, przewartościowały. I on z tego zbudował królestwo. No i to było jedno z najbardziej takich fenomenalnych doświadczeń moich ze scenografią, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę do końca mogłem oddać scenografię komu innemu, dlatego że on zaproponował tak archetypową scenografię, że w ogóle nie miałem nic do gadania. Mówi, to będzie wyglądało tak i tak. Ja mówię, super, bierzemy, bo tam każde to krzesło jest inną traumą. Każde to krzesło jest innym zdarzeniem, innym wypadkiem, innym przypadkiem. Każde to krzesło jest innym człowiekiem, innym bohaterem. Innym rodzajem szczątków ludzkich, innym rodzajem Welebecka, innym rodzajem Cortazara, Gry w klasy, innym rodzajem Dostojewskiego. Wszystko w tych krzesłach jest i dlatego to było tak fascynujące. Mówimy o tym dlatego, że jak gdybym wiedziała, to bym przyjrzała się krzesłom. A ja oczywiście koncentrowałam się na muzyce nade wszystko i na tym polifonicznym, cudownym śpiewie. Maciej, przepraszam się bardzo, ale tutaj chciałam troszkę konkretów wprowadzić do tej naszej wakacyjnej, jakby nie było rozmowy. Myślę, że to jest konkret, bo sami mówicie, że to jest ważne, że ludzie chcieli widzieć scenografię. I kiedyś rozmawiałem z Robertem, żeby przed spektaklem robić wernisaż, wystawę tych krzeseł, tej scenografii, jako osobne wydarzenie. Warto by o tym pomyśleć. To znaczy, jeśli mamy z czymś do czynienia... Grzegorz Brał. Jeśli mamy z czymś do czynienia, to mamy do czynienia z tym, że każde z tych krzeseł jest autentycznym dziełem sztuki. Tak. I to, że one giną albo są troszkę zadeptane przez śpiew, przed narrację, kostium i działania na scenie, to jest trochę ze szkodą, dlatego że one samodzielnie funkcjonują jako dzieła sztuki, naprawdę. Na które bardzo chętnie połasiłoby się miasta takie jak Chicago, Nowy Jork, Szanghaj oraz Pekin. Tak, te cztery miasta już nas pytają, czy mogłyby mieć kopię takich krzeseł u siebie na stałe. No proszę, to był konkret, czyli zeszliśmy na ziemię. Hamlet komentarz, czyli kolejna próba zmierzenia się pieśni kozła z Szekspirem, najkrócej mówiąc, bo przecież padły już tutaj tytuły i Król Lir i Burza, czyli Wyspa. Teraz jesteśmy od dobrych 2 lat z Alicją na tropie Titusa Andronicusa. Najbardziej krwawa, potworna sztuka. Wiesz co, przede wszystkim niesamowicie szybki dramat. Przepraszam, że używam takiego niby... Ja też użyłam takich kolokwialnych właśnie określeń. Po prostu od śmierci do śmierci, od zemsty do śmierci, od okrucieństwa do okrucieństwa. I jak się przyglądasz temu i myślisz sobie, właściwie dlaczego Szekspir wymyślił sobie taki dramat, jest to rzecz o polityce. To nie jest rzecz o trupach. To jest rzecz o tym, jak jeden polityk niszczy wszystkich innych polityków, żeby osiągnąć władzę. W związku z tym to jest dramat o władzy, to jest dramat o nielojalności. To jest dramat o tym, że nic się nie liczy wtedy, kiedy można mieć władzę. Jeżeli go kiedykolwiek zrobimy, to nie zrobimy go dramatem o krwi i o 25 trumnach. Szekspir był wystarczająco uniwersalny, żeby mu zaufać. Pozostaniemy w tej uniwersalności. Jak myślę o muzyce do Titusa, no to musiałby być krzyk. Pierwszy raz słyszę o tym projekcie, ale przypomniałem też sobie, że chyba zachowała się oryginalna muzyka, którą była u samego Szekspira. Ja kiedyś grałem sobie to i jakieś wesołe melodie mi wychodziły. Jesteś pewien, że to chodziło o Titusa? Tak, absolutnie. Muzyka tutaj nie potwierdzała, tylko była w opozycji, co mogło być potwornym doświadczeniem. Teraz, jak zawsze, jakaś nowa inspiracja spłynęła na mnie, bo myślę, że to jest ciekawe odczytanie, o którym ja nie pomyślałam do tej pory. No proszę Państwa, taka wakacyjna przygoda. Proszę, jak można spędzać pięknie wakacje, prawda? Na festiwalu szekspirowskim. Tak. Na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Myślę, że podzielacie mój entuzjazm, że to jest fantastyczne miejsce, wyjęte w ogóle z historii. To, że możemy się przenosić teatrem, przenosić się ku marzeniom, ku nieskończoności, ku wieczności, to jest w ogóle cudowne i na tym festiwalu, i na przykład na festiwalu w Edynburgu, i na naszych festiwalach we Wrocławiu, Brave i tak dalej. Przenosimy się do innego świata i chwała Bogu. Teraz akurat sobie uświadomiłam, że największą metaforę szekspirowską stworzył sam profesor Jerzy Limon, który sprowadził z powrotem w tych murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który tu stoi, taki wielki pomost pomiędzy faktycznym, mitycznym, skądinąd przez nas niezbadanym do końca, teatrem XVI-wiecznym, trup szekspirowskich. Więc to jest też bardzo inspirujące miejsce samo w sobie. Przeniesienie się w czasie i kontynuacja wciąż tych samych szekspirowskich tematów. To jest też pewna linearność i ciągłość. No, ale żeby jeszcze zwizualizować sytuację, to przypomnijmy, że my nie jesteśmy w tej chwili w teatrze. Jesteśmy w tej miniaturze miasta. Miasta, tak. W które został wpuszczony teatr. Szkatułka teatru jest w miniaturze murów miasta. Czyli wszystko, co tu się wydarza, jest poza czasem i przestrzenią. To ja bardzo dziękuję. Kto? Alicja Bral. Grzegorz Bral. Maciej Rychły. PS, Teatr Pieśń Kozła, podobnie jak Teatr Muzyczny Kapitol, oba z Wrocławia, został wyróżniony na 22. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury nie przyznało Złotego Jorika za rok 2017. Wstrzymuje się od komentarza, wilcze prawo zespołów jurorskich wszelkich, co wiem, będąc też członkiem jury, na przykład konkursu Talenty Trójki. A tymczasem pędzimy dalej. Magazyn bardzo kulturalny. Już minęło? Tak. Już minęło 20 minut. No tak mniej więcej. To znowu my. I chyba teraz już kończyło się nasz czas, prawda? Nie, jeszcze nie. Nie? Dopiero jesteśmy w połowie tego czasu. I co zapowiadamy? No gale. No to na powrót jesteśmy. We are back. Okej. Okay. Wyobraźni na tarasie teatru Atelier. Gdzie? W Sopocie, w najmilszym towarzystwie ever. I naprawdę jest mi miło, że mogę do tego mikrofonu, który wiemy, kto trzyma, Państwa poinformować, co nas jeszcze czeka tego lata w Sopocie, w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. To może teraz o samym finale opowiedzmy, tak, żeby ten tryb był bardziej urozmaicony. Tak? Masz na myśli finał, jeśli chodzi o koniec sierpnia, tak? No nie koniec świata, ale koniec sierpnia. Koniec sierpnia. Sam koniec sierpnia. Bardzo się cieszymy, że do nas powraca Magda Umer, ale przed występami Magdy Umer mamy coś bardzo wyjątkowego. Jurek Zatanowski razem z Krystyną Jandą, to znaczy może odwrotnie, Krystyna Janda z Jurkiem Zatanowskim, bo Krystyna Janda to wymyśliła i reżyserowała i sama występuje. I Jurek Zatanowski pisał muzykę w spektaklu Oratorium, pamiętnik z Powstania Warszawskiego. I to było kiedyś wystawione w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. I teraz na nasze prośby, i też był to pomysł Jurka Satanowskiego, jako gala 25. lata teatralna u nas w teatrze, żeby to reanimować, zmienić na nowo, inscenizować i przyjechać z tym do Sopotu. Próby w Warszawie trwają i my nie możemy się doczekać. I liczymy na to, że to będzie naprawdę wydarzenie. Krystyna Janda, Białoszewski i pamiętnik z Powstania tak, Warszawskiego. Dokładnie. A cofnijmy się do Magdy Umer. Magdy, która, jak wszyscy pamiętają, przez lata całe prowadziła koncerty. I prowadziła Osiecki. To tak fantastycznie, że naprawdę nie było łatwo zdecydować się, komu proponować następstwo. I z Magdą, z Malarą mieliśmy takie szczęście, bo po prostu ona po swoim humorem to prowadzi, ale oczywiście wtedy, jak Magda Umer co lato do nas przyjechała i cierpiała jeszcze na nieklimatyzowaną scenę, dwa spektakle w wieczorze, proszę sobie wyobrazić, siedzi Magda Umer 2 godziny na scenie, gdzie nie ma klimatyzacja, potem pół godziny może iść gdzieś oddychać coś i potem wróci na 2 godziny i jeszcze w bardzo niewygodnym fotelu, bo wtedy po prostu taki się tam znalazł i wytrzymywało to tyle lat i tyle lat wychowały się młodzi ludzie, którzy śpiewają Osiecką pod tym czułym okiem i kompetentnym okiem Magdy Umer. I wtedy było jasne, że Magda Umer jest częścią tego teatru, czy ona była częścią świata Agnieszki Osieckiej, była bliska przyjaciółka, stała się częścią tego teatru, częścią, którą nie można tak po prostu wykreślić. Właśnie dlatego bardzo ją namówiliśmy po latach, żeby wróciła już swoimi recitalami, żeby ten kunszt, ona jest mistrzynią tego specyficznego kunsztu, śpiewanie naprawdę poezji. W jej ustach mówionego i śpiewanego poezja dostaje jakiś nowy feeling, jakieś nowe wartości się wkraczają. I to musimy posłuchać, dopóki możemy, więc Magda Umer obiezatelno musi do nas przyjechać, jeśli to tylko możliwe, co roku, na kilka koncertów. Zgadzamy się. To jeszcze, jeżeli pozwolisz, poproszę cię o zamknięcie tego wydania magazynu, a my zmieniamy temat i zarazem przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Magazyn bardzo kulturalny. W tym zupełnie innym miejscu deszcz nie jest aż tak bardzo upragniony. To Szkocja, której historię przypominaliśmy sobie boleśnie nieraz podczas wspomnianego, zakończonego festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku. A to za sprawą tragedii szkockiej, a to za sprawą opowieści o tragicznym, niewątpliwie finale życia Marii Stuart. Tym razem dowiemy się, co dzisiaj w Szkocji słychać, precyzyjnie w Edynburgu, na festiwalu, który podobnie jak festiwal szekspirowski otrzymał w ubiegłym roku Effie Award, czyli największą nagrodę, jaką może otrzymać festiwal teatralny, jak domyślam się nade wszystko. Proszę Państwa, troszkę denerwuję się, bo za pomocą Skype'a po raz pierwszy próbujemy połączyć się z Tomkiem Borkowym. Dobry wieczór, Tomku. Witam serdecznie Państwa po wielu, wielu latach przerwy z stolicy Światowego Teatru Edynburga. Czy nadal pozostajesz dyrektorem artystycznym Universal Arts? Universal Arts jest firmą, którą prowadzę od 27 lat, ale 2 lata temu przestałem być dyrektorem wreszcie po 25 latach. Mam tego naprawdę dosyć i w tej chwili zajmuję się po prostu produkcją teatralną. To znaczy produkuję sztuki teatralne na festiwal i na objazd po Wielkiej Brytanii i po świecie. Czyli nadal śledzisz wydarzenia festiwalowe. Przypominamy, że Edinburgh International Festival rozpoczął się 3 sierpnia, trwa do 27. My wszak od lat rozmawiamy o Fringe'u, czyli o... Tak jest. Zacytuję. The world's greatest platform for creative freedom. Tak sobie gdzieś przeczytałam. Since 1947. 71 lat więc ma Fringe. Tak jest. Rozpoczął się bardzo dziwnie, bo na pierwszy festiwal międzynarodowy nie zostało zaproszonych 8 teatrów brytyjskich. I oni postanowili przyjechać czy tak do Edynburga na pierwszy festiwal. I od tego zaczął się wielki fringe. A nazwa fringe, co znaczy obrzeże, powstała w ten sposób, że jeden z dziennikarzy brytyjskich napisał na obrzeżu festiwalu. On the fringe of the festival. I to zaczęło 70-letnią karierę największego festiwalu otwartego dla każdego na świecie. No i teraz jak zwykle oczywiście interesuje nas to, co polski teatr zawozi do Edynburga. Przypomnij jeszcze, Tomku, na jakiej zasadzie można znaleźć się na Fringe'u? Trzeba znaleźć pieniądze na to. Ten festiwal jest prowadzony na zasadach komercyjnych, w związku z tym wszyscy płacą tutaj za wszystko. I jest to oczywiście platforma na świat i w ten sposób 28 lat temu Teatr Biuro Podróży, przywożąc tutaj wspaniały spektakl Carmen Funebre o wojnie w Bośni, rozpoczął swoją naprawdę światową karierę. Ten teatr był już w 60 krajach na wszystkich zamieszkałych kontynentach. Oni jeżdżą ciągle i każdy spektakl, który robią, jest naprawdę odbierany na całym świecie w taki sam sposób, bo oni mówią językiem, który dociera do wszystkich. Za Carmen Funebre otrzymali Fringe First. Fringe First, Hamadę i kilka innych nagród, co jak mówię, otworzyły im drogę na świat. To jest bardzo ciekawy teatr, który założył Paweł Szkotak 30 lat temu, a w tej chwili napędem obok Szkotaka jest Jarek Siejkowski i Marta Strzałko. Oni ciągną ten teatr i robią coraz lepsze spektakle. I w tym roku Teatr Biuro Podróży przywiózł spektakl, który się nazywa Silence albo Cisza. To jest spektakl, moim zdaniem, o zagubionym humanizmie, odwołujący się bardzo, bardzo ostro do Carmen Funebre, czyli pogrzebu Carmen. To spektakl o ludziach, których wszyscy staramy się pominąć, odepchnąć od nas, po prostu zapomnieć, że istnieją. To jest spektakl o uchodźcach ostatnich 10 lat konfliktów na świecie. To spektakl o cierpieniu i obojętności na to cierpienie. To moim zdaniem jest w tym roku jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy spektakl na tegorocznym Fringe'u. To spektakl bardzo poruszający. Ja widzę, jak wielu, wielu ludzi wychodzi z tego spektaklu ze łzami w oczach. I ważne, że ten spektakl przyjechał z Polski, bo o Polsce mówi się w tej chwili różnie, szczególnie jeśli chodzi o uchodźców. W związku z tym to jest ważne, że mamy polski spektakl, polskiego teatru, który jest znany w Edynburgu i znany na całym świecie, który mówi o rzeczach dotykających nas wszystkich, wszędzie na świecie. Silence, cisza w Troi, jak przeczytałam, to jest też dosyć istotne, bo poprzez odniesienie do antyku, czyli to przerzucenie pomostu między antykiem a naszą współczesnością, tutaj pojawia się też ten wątek tragedii antycznej oraz fatum. I to jest... Tak, i to masz rację, to jest tragedia antyczna, która trwa ciągle i trwa współcześnie. W języku angielskim oni pominęli Troję, to nazywa się to cisza. I ostatnia scena jest tak porażająca, bo ona jest zupełnie cicha, ona jest zupełnie odpychająca wszystko, odpychająca ten problem, który istnieje na świecie. My nie chcemy o tym słyszeć. I dlatego to jest tak porażające. A kiedy werdykty jurorów zapadną, jak to wygląda w Edynburgu? To trwa prawie do końca festiwalu. My zagraliśmy dopiero 6 spektakli, ale wiem, że jest tak zwany, jak my to mówimy w Edynburgu, baz na ulicy, czyli dźwięk na ulicy jest wielki o tym, że Biuro Podróży przywiozło nowy spektakl po 6 latach nieobecności w Edynburgu. I jestem przekonany, że ten spektakl dostanie nagrody. A pamiętasz, jak zawieźli drzewo do lasu? Tak to opisywaliśmy jakieś 10 lat temu, kiedy przywieźli do Edynburga tragedię szkocką pod tytułem Wszak Macbeth, kim jest ten człowiek we krwi? I muszę tobie i państwu powiedzieć, że to był spektakl, który poruszył wszystkich. Mieliśmy na wybudowanym przeze mnie miejscu teatralnym od 400 do 600 widzów na każdym spektaklu. To jest bardzo dużo. Przy założeniu, że w Edynburgu wtedy było około 2000 spektakli, w tej chwili jest ponad 3000 spektakli. I ten spektakl wracał i jeździł po świecie i ciągle jeździ po świecie. I ja, kiedy rozmawiam z ludźmi, z dziennikarzami i mówię, To jest teatr, który przywiózł Macbetha w dziwny sposób pokazanego na motorach i na zewnątrz. I każdy z ludzi, którzy słyszał o tym, och, to musimy to zobaczyć. Myślę, że to taki piękny, mocny nade wszystko akcent, owa cisza, akcent roku jubileuszowego. Hucznie biuro podróży obchodzi to swoje 30-lecie, ale to jest coś. Od 1988 roku niezmordowani wędrują po całym świecie. No, szacunek. Bardzo rzadko zdarza się, żeby teatr i to pod tym samym kierownictwem trwał tak długo. No, jedynym takim teatrem w Polsce jest Teatr Krzysztofa Jasińskiego w Krakowie, Teatr Stu, któremu też składam ogromne gratulacje. I ja myślę, że Szkotak ma jeszcze przed sobą minimum 20 lat. Widzisz, dopytam jeszcze o to jury, bo nie pamiętam, na jakiej zasadzie przyznaje się nagrody, na czym to polega. Kto decyduje? Jest kilka albo kilkanaście nagród. Są nagrody prywatne, tak jak była nagroda Hamady, która zdaje się skończyła się jakieś 5 lat temu. I Fringe Fest przyznawany jest przez dziennikarzy jednej ze szkockich gazet. Mm-hmm. I to jest taka nagroda, która jest za po raz pierwszy pokazywany spektakl w Wielkiej Brytanii. W związku z tym są jakieś obostrzenia. Wiem, że Cisza była grana w Wielkiej Brytanii 3 czy 4-krotnie w innych miejscach w Anglii, nie w Szkocji. W związku z tym nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że jednak ten Fringe Fest może być temu spektaklowi przyznany. Ja jestem porażony tym spektaklem. No to bardzo ciekawi jesteśmy, jak zakończy się tegoroczny festiwal w Edynburgu. Bardzo prosimy, Tomku, trzymaj rękę na pulsie. Zresztą nie musimy prosić, bo ty doskonale o nas pamiętasz, za co dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę, Baśka, zawsze u ciebie. Ja mam jeszcze tylko jedną rzecz, że proszę. Od 12 roku, kiedy pokazywaliśmy na festiwalu w Edynburgu 16 spektakli polskich, jakoś ten trend zamarł. I wszyscy mnie pytają, co się dzieje z polskim teatrem. W tej chwili jest, zdaje się, tylko Teatr Biuro Podróży. Jeden spektakl, który chyba przyjeżdża na 2 czy 3 razy, który niestety zginie, dlatego że jest tu ponad 3000 różnych spektakli. I reklamę trzeba robić naprawdę ogromną, żeby zaistnieć na tym festiwalu. Ale ja jestem przekonany, że znowu Polskie Ministerstwo Kultury powinno zainwestować znowu w przyjazd teatrów do Edynburga, bo to jest miejsce, to jest platforma, która otwiera świat. Miejsce, na które patrzą wszyscy promotorzy z całego świata. Tu przyjeżdża około 2000 promotorów, żeby zobaczyć, co jest do wzięcia na swoje festiwale, do swoich teatrów. To znaczy ministerstwo płaci, a nie teatr sam. Tego nie wiem, jak Biuro Podróży to załatwiło, ale do tej pory było tak, że polskie teatry były dotowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i przez Instytut Adama Mickiewicza. Ja mam nadzieję, że wrócimy do tego i że ja będę znowu mógł przedstawiać dużą ilość polskich teatrów w Edynburgu. Tomku, a w którym ty roku wyjechałeś z Polski? Ja wyjechałem z Polski w 82 roku. Właśnie mija w tej chwili, chyba za kilka dni, 36 lat, odkąd wyjechałem. Ja ciągle przyjeżdżam, ciągle jestem w Polsce, ciągle patrzę, co dzieje się w polskich teatrach i wydaje mi się trochę, że teraz polski teatr jest bardziej introwertyczny, co nie jest złe, bo teatr musi mówić o rzeczach, które są ważne dla ludzi, którzy go oglądają. Ale chciałbym też, żeby pokazać polski teatr na zewnątrz i to taki polski teatr, który będzie zrozumiany wszędzie na świecie. I KTO jest takim teatrem i oczywiście Biuro Podróży i spektakle Szkotaka są takimi spektaklami do pokazania na całym świecie. No, mówi się, że Pieśń Kozła jest brytyjsko-polskim czy polsko-brytyjskim zespołem, w każdym razie międzynarodowym i oni są jak najbardziej uniwersalni. Pieśń Kozła, tak, tak, oczywiście, to jest następny, tylko że Pieśń Kozła jest o wiele trudniejszym. No tak. On jest bardzo artystyczny. To naprawdę znakomity teatr, z tym, że no, był ostatnio w Edynburgu chyba jakieś 4 czy 5 lat temu. Warto, żeby co 2-3 lata polskie teatry tego typu zaistniały na Edynburgu, bo stąd wyjeżdżają dalej. No między innymi po to na ten temat rozmawiamy co jakiś czas, kiedyś bardziej systematycznie, a ja zapytałam cię o rok twojego wyjazdu z Polski, bo teraz to ministerstwo nazywa się Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tomku, no to był oczywiście przytyk żart. Bardzo ci dziękuję za to, że zechciałeś mi przypomnieć o festiwalu i jeżeli tylko będziesz wiedział, jaki los ostatecznie spotkał w Edynburgu Biuro Podróży, bardzo proszę, dawaj znać. nie jest ważne, jakie nagrody spektakl dostaje. Jest ważne, jak bardzo uderza w publiczność to, o czym mówi i jak stąd będą mogli pojechać dalej, żeby mówić dalej o rzeczach, które są ważne dla twórców i z punktu widzenia polskiego. Tak jest. Z tym, że najważniejsza jest publiczność, natomiast oczywiście nagroda jest taką pieczątką, która jest widoczna poza granicami kraju, w którym odbywa się dany festiwal. Słuchaj, musimy już kończyć. Bardzo dobrze. Dziękuję ci. Tomek Borkowy wprost z Edynburga. Nagrywaliśmy parę dni wcześniej, a dzisiaj do usłyszenia, Tomku. Do usłyszenia, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wkrótce znowu z Państwem porozmawiam. My także mamy taką nadzieję, bo to połączenie skype'owe umożliwił Wojtek Dorosz, a ja sądzę, że już niespodziewanie nadchodzi finał tego wydania magazynu. Czy tak? Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, Sopot płacze, pinkowy mikrofon i pinkowe słuchawki odjeżdżają, ale... Nosiciel tych słuchawek, nosicielka mówiła, że wróci jeszcze tego lata i na to się cieszymy. Baszka, wracaj do nas. Widzowie, posłuchajcie magazyn.